mai presus de cuvinte. Când în slava ta, cu pași de înger, voi umbla. Mai presus de cuvinte, când privirea mea o va întâlni pe a ta. Mai presus de cuvinte, mai presus de cuvinte, și oare în clipa aceea inima mea va striga aleluia, sau uimită va tăcea? Oare în sfânta-ți prezență încremenit eu voi sta, sau cuprins de uimire în genunchi voi cădea? Mai presus de cuvinte, mai presus de cuvinte, mai presus de cuvinte. Mai presus de cuvinte.